mashariki na magharibi jamani, nikatafuta mpenzi mwenye busara ili kujenga mapenzi ya kweli. Nimetembea pande nyingi za dunia, mashariki na magharibi jamani, nikatafuta mpenzi mwenye busara ili kujenga mapenzi ya kweli. Na sasa wako mpenzi nimefikia ukingoni, sitegemei kupenda mwingine tena zaidi yako we Conchesta. Na sasa wako mpenzi nimefikia ukingoni, sitegemei kupenda mwingine tena zaidi yako we Conchesta. Mwenye imani Conchesta, nimeamua kukupenda